إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بتبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سوبة جوجر جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي يويسو نيجي دون طبو ñenti tombo yo nga xamni borom téré bi dafa wax né lu war la ci bép muskalaf mu xam ko jëfé ko té ñenti tombo yoyu ñoy bénn bi di xam sa borom xam sa diiné ak xam sa yonent lolu nékkon tombo bu ñëk bi té moy xam xam ñaarël bi di jëfé xam xam bi ñettel bi di wote ci jëme ci xam xam bobu xamal ko nit ñi leral ko nit ñi waye ñentel bi nak nekkon muñ ci lor yi nga xamanteni ni ak jafé jafé yi nga xamni da lay fekk ci wote bobu bu ko defé borom téré bi nak mu né wa dalilu qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من فيرندغا تكتلغا تي يويي موي نينتي تومبي من موي ساروي موي سوره العصر مانغو غورغي من هذه المسائل الاربعه يجب ان تتعلمها بالتفصيل من نينتي تومبي يويو تي بن بي دي خام benen bi di jëfé benen bi di woté benen bi di muñ muy ñenti tombu mune yoyu dafa war nga jang ko ci njangin wo xamanteni ni njanginu tekantal la mango doko jang ci jang ko xamanteni ni dans un sens général rek lañ la koy jox kan moy sa borom yalla kan moy sa yonent muhammad moy sa diiné islam nga dem sa yoon dedet mone dang koy jang bu seriya dang koy jang bo xamanteni ni bu teggu ci ay la bu teggu ci detail ben par ben kan moy sa borom ha xam sa borom lan la eumbe nga jang detail yi nek ci bir lolu gis nga kan moy sa yonent xam sa yonent lan la eumbe nga jang detail yi nek ci bir lolu lan moy sa diina xam sa diina lan la eumbe nga jang detail yi nek fofu légi nak lool yépp bo paré nak jang bobu dafa am ci fu muy téggu bil adilla day téggu ci ay preuve do né xam sa borom rek nga dem sa yoon dédét day and ak preuve day and ak firndé ma ngok preuve bobu nonu da fay confirmer da fay doli sa certitude ci ni nga xamé sa borom donc kon sa ngëm daf ci yoko sa foi ci borom bi tabarak wa taala daf ci gëna dëgëri sa croyance gën ci wéré ndax dafa téggu ci ay preuve néko di lambatu gis nga ko et en plus di nga mëna représenter islam ci xam xam fep fo mëna nek parce que li nga xam dang ko xam ci ay preuve dang ko xam ci ay tektal kon di nga ko mëna génné tek ko ci ay preuve té xam xam bu téggo ci preuve rek nit ki ak lu mu bañ dana reconnaître ne li nga indi te ko ñati ay preuve même bu ko jël même bu ko rejeter après bu boba preuve li rejeter mango ko lolu lu am solo lu ja bayyi xel la mango kon bu fekke bëgg nga xéxal diina islam boko bëgge défendre boko bëgge yëkëti téggul ci yoonu xam xam waaw تقول تيونو خام خام فيزديادي العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل مانغو ساك ساكو كو يوك تي خام خام لولي دي خام نغا لان لا داي ديتال ساو نون غيسغا داي ديتال ساو نون ساكو كو يوك تي خام خام كون بو فكي بنغا دوميني سا نون غورغولول تي خام خام سيتو دين الاسلام نك غيسغا دين الاسلام امول نوي كو غنا مانا ديمبالي لودول ني جانغ كو خام كو wote ci tek ko tak ci ay tektal ci ay firnde alquran ak sunna amul lu gëna reuy lu ñu gëna mëna dimbalé diiné islam ci yoon wi gis nga mais du ci ay yoonu gumba lambatu du ci ay yoonu wérénté ay débat dédét du ci ay yoonu violence aveugle dédét du ci ay yoonu violence physique dem nan da ngay tal ay bomb ak da ngay def yu yef yu doye di yoyu dedet ay animosité ba paré lolu ñu retourner war nak takal ko islam ne xolé julli ñi gis nga yi ñuy doxal xolé julli yi ñi def te fekk islam sant lako te islam bëggul lolu bo bëggé dimbali islam jangal bo bëggé dimbali islam loy wax tek ko ci dalil tek ko ci preuve tek ko ci firnde tek ko ci alquran tek ko ci sunna ci nonu la islam di yekati ko xana xamone gis nga nonu islam yi ñom ñep ragaluñ bomb ragaluñ bazooka parce que boudé bomb ñolo ko ëppalé fouf boudé tal bomb rek nonu islam yi yéfer yi ñola daq tal bomb fouf waaw yéfer yi organiser wuñ fi guerre mondiale defuñu fi ñaari guerre mondiale kon budé guerre rek tal bombe ñoo la gëna bari bombe kon lolu ragaluñ ko lañu ragal xam nga moy lan moy xam xam qala allah qala rasuluhu hadathana akhbarana ha lolu mo len téré nelaw parce que loloy tax islam avancer loloy tax islam avancer du dugg ci seen biir kër yi di dugg ci seen biir neeg yi té ñoom duñ ko mëna repousser seen doom yi di jébalu ji dugg ci biir islam ci ay preuve yu scientifique ci ay preuve yu wër té duñ ci mën dara waaw mais bu dé ñew di tal bomb lool yow boko défé mais islam sax da ngay xex contre islam yow parce que da ngay tax ñu né vraiment ñi silwi séwuñu kon loolu bayiko xel bu baax buñ la wo ci ay violence aveugle buñ la wo ci ay violence physique lolou yoonu islam ko koy def da ngay nax sa bop islam soxla wu terrorisme islam yoonam nekul ci terrorisme islam ci bopam day xex terrorisme parce que defin wo du defun nit ku nité lolou day leer dafa wara leer ci bop ñep wala kuy def lolou julliñ ñi duñ la jappalé duñ la dimbalé duñ la défendre ku jël lolou mu nekk yoon kenn du la ci défendre kan lañuy dimbalé kan lañuy défendre moy ki jaati yoonu islam ki tek xam xam di ci dox xam xam momu nak mom amul bombe bu ko meuna téyé xam xam mom mom amul barrière bu ko meuna téyé lolu xam ko bu baax xam xam amul tabax bu ko meuna téyé day dem ndax deuguk sunu borom la lolu bayiko xel bu baax kon dal ndekete yow ci sa diina lang ko gëna meuna xéxalé moy nga jang sa diina xam ko ba kenn du la nax ben nga jang sa diine xam ko ba meuna jindi ñeneen ñi ñaar xolal lol ni mu amé solo mo gën nga nek fi jël ay xéer di sanni wala ngay toj fe di yaq fe dedet mangok ay kamikaze ak yoyu bañ nako ba du turu arab kon du turu islam du wolof gis nga lol turu japonais la nañ ko baye ak japonais ñom ñoo am culture xaro ray seen bop bayileen ko ñooñ magok kon képp ku bëgg dimbali islam jangal sa diina képp kuy sombre nag dans la violence xamal ni yow islam ngay xeex xeexoo pour islam de mais islam nga bëgg détruire magok islam nga bëgg détruire te ku bëgg détruire islam nag sunu borom dina rëq sa digg kaa'inan man kaana ak koo mën a doon loolu bàyyi ko xel bu baax كون غورغي موني هل من دليل على ما قاله الشيخ ndax mom amna tektal ci borom téré bi wax ñenti tombe yoy mu indi définir ko tek ko ndax amna firnde mune in hadhihi al masail al arba' ñenti masala yi yajibu alayna ta'allumha dafa war si ñun ñu jang ko mune wa huwa wa'adana annahu la yaqulu shay'an illa bi dalil fa ayna ad dalil mune mom borom téré bi daf ñu dik ben mbir bu am solo moy ne mom du wax dara lulul lamuy wax dakoy tek ci dalil mune kon ana dalil bi ana dalil moy lan dalil moy preuve dalil batu arab la moy preuve burhan sunu borom dafa ci alquran mune qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wax len yeen indi len seni preuve su fekke li ngeen di wax deug la gis nga ko mango source mais bo waxe ci dina da nga wara am source lo xamanteni la nga wax buñ ca dello fekk ko fa mu wéré nonu ba paré source ba conforme tamit ak li ngay wax ñaari bir la nga am source ba paré source ba ngay indi na conforme ak li ngay wax gis nga mango masalan tay par exemple nga day julli lu war la ñu ne la am sa source nga ne yalla neena anfiqu mimma razaqnakum dépenser len ci li len yalla wërsegal est ce que lolu moy source bu yu woné bu authentique bu yu woné né julli lu war la yow source bi nga joxé ci walu dépenser lay wax té yow julli nga wax xam nga kon conformité amu fi lolu jara bayyi xel waaw lolu jara bayyi da ngay indi source mais source ba dafa wara conforme ak li ngay avancer borom téré bi nak daf ñoo digné lumu indi ci tombi diiné da koy indil firnde lolu am solo pour nga xamni limuy wax c'est authentique mais en plus yow ci sa bop mu yar la ci ne diiné islam diiné source la diiné islam diiné preuve la diiné islam diiné la bu scientifique diiné bu teggu ci xam xam la du diiné lambatu du diiné ngeulemte dedet ngir nga yar sa bop ci lolu ba nga xamni yow do avancer ci dara ludul da nga am preuve am ay référence am source waye tamit kenn du ñew ëlëk dila jox dara ludul da ko tek ci bi la yoon indi le source yi indi le référence yi indi le preuve yi nga do ko jël lolu jara bayyi xel la mune kon ana dalil ba mune qala ad dalil ala zalika mune borom téré bi neena preuve ba ca lolu source ba ca lolu qawluhu ta'ala moy waxu borom kawa bi bismillahir rahmanir rahim ginaw bismillahir rahmanir rahim mune wala asr sunu borom ne giñna ci jamono innal insana lafi khusr deug deug doomu adama mi ngi ci pertage muy jëmmé doomu adama illa alladhina amanu wa amilus salihati ba mu dess ñinga xamni dañoo gëm te jëf jëf yu sel wa tawasaw bil haqq ñu denkante deug wa tawasaw bis sabr ñu denkante mu mu indi sar bi mu ne sar bi preuve la source la bu conforme ak ñenti point yi nga xamni avancé nako xam xam yalla xam yonentam xam diine islam jëfé xam xam bi wote ci ak muñ borom téré mu ne illa alladhina amanu hadhihi hiya almas'alatu alula borom téré bi mu la koy takantelal nak dila ko détaillel wa masala bu ñëk bi mo nekkon lan mo nekkon xam xam bobu moy lan xam yalla xam yonentam xam diine islam lolu fan la nek ci sar wi mune mi ngi nek ci illal ladina amanu ba mu dess ñi nga xamni dañoo gëm sunu borom dañe doomu adama ñepp ñi ngi ci pertangé mu daal di def exception exception bo xamanteni dafa dajale ñenti critère mune ñoñu daal ñu mucc ci pertangé gi mais ñenti critère yi ku mu nekkul ci yow muccio ci pertangé gi yaangi ci pertangé gi kon muskallaf muskallaf bu sérieux bu dinam yittel warna gor gor lu ba fexé muccel bopam ci pertanga gi nga xamni sunu borom moko tuddal bopam sunu borom moné innal insana la fi khusr té sunu borom mom kat ay waxam lu deggu la dara gënu deggu waxu borom bi tabarak wa taala wa man asdaqu min allahi qila té sunu borom moné doomu adama mi ngi ci pertangé kon muskallaf mi nga xamni dinam yittel nako lu mu wara def moy fexé xol nan lay muccé ci pertangé gogou té muccé ci pertangé gi sunu borom léral nako mune illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr gis nga ko ba mu dess ñi nga xamanteni ni ñenti critère yi dafa dajé ci ñom kon nak ñenti critère yoy yu jara xam la yu jara yitté wala dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko ba sunu darsi bi di ñew insha Allah ñu dugg ci ñenti critère assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.